wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wznawia posiedzenie, na którym zajmie się odrzuconą przez Senat ustawą o wyborach. Jakie są szanse, że w niedzielę będziemy wybierać prezydenta? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił na antenie Trójki, że możliwe jest przywrócenie niektórych ograniczeń, jeśli w Polsce utrzymałby się stały wzrost liczby zakażeń. We Włoszech z powodu pandemii na wolność wyszło kilkuset mafiozów. Właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zagłosują nad odrzuconą przez Senat ustawą o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z pytaniem, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z ustawą zasadniczą. Łączymy się z Pauliną Kurek, która zebrała informacje w tej sprawie. Powiedz, jakie są szanse, że wybory odbędą się w najbliższą niedzielę? Państwowa Komisja Wyborcza takiej możliwości nie widzi z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Tak na pytanie marszałek Sejmu odpowiedział wczoraj przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Drugie pytanie Elżbieta Witek miała dzisiaj z samego rana zadać Trybunałowi Konstytucyjnemu. Chodzi o to, czy marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów i czy będzie to sprzeczne, czy zgodne z Konstytucją. Marszałek mówiła wczoraj w TVP Info, że liczy na szybką odpowiedź, bo to sprawa wagi państwowej. To dotyczy ustroju naszego państwa, kontynuacji naszego państwa, czyli po 6 sierpnia, proszę państwa, bez wyborów nie mamy głowy państwa i naprawdę nie wolno do tego dopuścić, dlatego zrobię wszystko jako marszałek Sejmu i to robię. A obrady Sejmu, tak jak wspomniałeś, powinny się zacząć lada moment. Do odrzucenia stanowiska Senatu przez posłów potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że w przypadku wzrostu liczby chorych możliwe jest wstrzymanie planu znoszenia ograniczeń lub przywrócenie niektórych regulacji. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 425 nowych zakażeniach. To wzrost w porównaniu do poprzednich dni. Michał Dworczyk podkreślał jednak, że z jednodniowego wzrostu liczby zachorowań nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Monitorujemy tą sytuację. Codziennie zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym omawiana jest właśnie liczba zachorowań, ich rozłożenie geograficzne i szereg innych spraw związanych z pandemią. W związku z tym z jednodniowego wzrostu zachorowań nie wyciągałbym za daleko idących wniosków, ale bez wątpienia należy bardzo uważnie obserwować tę sytuację. Do tej pory w Polsce potwierdzono prawie 14,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 716 osób, a 4655 wyzdrowiało. Przebieg epidemii w Stanach Zjednoczonych jest inny niż w Europie, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dowódca polskiej misji w Chicago, kapitan dr Jacek Siewiera. Jak podkreślał, misja naszych medyków miała charakter naukowo-doradczy. Miasto jest również zamknięte pewnymi ograniczeniami ruchu, ale te ograniczenia ruchu tam są znacznie lżej traktowane. Zamknięte są restauracje, sprzedają tylko na wynos, noszenie masek jest tylko zaleceniem. Wiele elementów jakby jest traktowanych luźniej, a co najważniejsze, szpitale pomimo zajęcia na przykład 200 albo 300 stanowisk intensywnej terapii w dalszym ciągu zachowują wolne stanowiska. Doktor Siewiera mówił, że porównując sytuację w Polsce i za oceanem, widać, że rozprzestrzenianie się choroby w naszym kraju jest bardziej pod kontrolą i sytuacja jest znacznie mniej dramatyczna niż w USA czy we Włoszech. A skoro o tym kraju mowa, z włoskich więzień od końca marca z powodu pandemii zwolniono 376 członków mafii i handlarzy narkotyków. Przebywają obecnie w areszcie domowym. O problemie we Włoszech mówi się od 25 kwietnia, gdy tymczasowo zwolniony do domu został odsiadujący karę pod specjalnym nadzorem Pasquale Zagaria, brat jednego z najpotężniejszych bossów Camorry, Michele. Cierpi na chorobę nowotworową. Do niejawnej listy zwolnionych, którą władze penitencjarne przesłały Komisji Parlamentarnej do walki ze zorganizowaną przestępczością, dotarł dziennik La Repubblica. W dzisiejszym wydaniu informuje, że zwolniono 155 skazanych i blisko 200 aresztowanych gangsterów oczekujących na proces. Prokuratura do walki z mafią krytykuje tę decyzję, wskazując, że niebezpieczni gangsterzy w warunkach aresztu domowego stwarzają ogromne zagrożenie. Padły oskarżenia, że minister sprawiedliwości Alfonso Bonafede uległ naciskom organizacji mafijnych.

No i ręka do góry, kto nie bawił się przy tym utworze, przynajmniej z mojego pokolenia. Ta wersja została zarejestrowana dwa dni później, czyli 12 maja 1965 roku w RCA Studios w Hollywood w Kalifornii. Keith Richards użył wówczas legendarnego już dziś gitarowego efektu Fuzzbox, który dał brzmienie całemu utworowi I Can't Get No Satisfaction. Teraz zagrają fani i świetni użytkownicy tego właśnie efektu. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam się. Jack White i Dan Auerbach. Miałem 17 lat, kiedy usłyszałem Punk Knows Dead po raz pierwszy. Dziś mając 60 lat, dziś mając 60 lat mówię rock and roll, not dead. I dodaję szybko. Peace, love and soul music. Vlogowskaz. Dziś we Vlogowskazie będzie słodko, a poza tym dowiemy się, co ma wspólnego drukarka i tort. Zaprasza Gabriela Darmetko. Co najlepiej poprawia humor? Oczywiście oprócz ćwiczeń? Słodycze. Ale jeżeli już sięgać po słodycze, to najlepiej te prawdziwe, przypominające dzieła sztuki. Takie cuda możemy zobaczyć na instagramowym profilu Torty Moja Pasja, który prowadzi Anna Stakowska. Moja pasja zaczęła się jakieś kilka lat temu, nie wiem, może 6-7. I wtedy siostra chciała zamówić tort dla swojego męża na 30 urodziny, ale nie było jakiegoś terminu, nie pasowało. No i stwierdziłam, że może spróbuję sama zrobić ten tort. Ale ona tak nie do końca może mi zaufała, tak, że potrafiła to zrobić, bo powiem szczerze, że wtedy rzadko piekłam, ewentualnie jakieś tam właśnie szarlotkę czy trzybite bezpieczenia bardziej. Ale zaczęłam czytać, interesować się tym i później już kolejny tort zrobiłam na kolejne urodziny. To były urodziny mojej siostry i to był tort w stylu angielskim. No i tak wszyscy byli zaskoczeni, że jednak mi się tak udało zrobić i wszystkim się podobał. Od tamtej pory tak zaczęłam jeszcze bardziej się interesować, no i się rozkręciłam. Pieczenie dobrych ciast dla niektórych wydaje się być pewnego rodzaju magią, bo przecież są osoby, które nawet jeśli mają przepis, to i tak nie osiągną zadowalającego efektu. Myślę, że praktyka robi swoje. No, na początku moje torty też różnie wyglądały, ale no, trzeba mieć trochę smykałkę, bo niektórzy na przykład na zwykłego biszkoptu nie umieją upiec i ciągle coś tam opada i tak dalej, a z tym nie miałam problemu od samego początku. Na pani Instagramie możemy zobaczyć różne przepiękne torty. To są takie dzieła sztuki, można powiedzieć. Ile czasu zajmuje zrobienie właśnie na przykład takiego tortu, który jest kolorowy, który ma jakiś wzór na przykład jakichś bohaterów z filmów kreskówkowych? Powiem szczerze, no trochę czasu trzeba poświęcić na pewno na to. Zależy, jak tam są trudne te figurki, tak? Bo robiłam różne torty. Jeśli to jest na przykład z opłatkiem, no to jest szybko, tak? Jeśli są właśnie figurki z masy cukrowej, no to trzeba dużo więcej czasu poświęcić. Jeśli chodzi o te takie jakby wydrukowane torty, no to jest drukarka taka do tego przeznaczona i to są wydruki na opłatku lub na papierze cukrowym. Na profilu Torty Moja Pasja możemy zobaczyć nie tylko zdjęcia słodkości, ale też znaleźć przepisy. A kto czuje się na siłach, niech próbuje swoich sił w pieczeniu. Satysfakcja gwarantowana. Gabi, dlaczego nam to zrobiłaś? Po prostu teraz już trudno będzie prowadzić dzisiejszą audycję, nie myśląc o torcie, a tak swoją drogą to z pewnością nie podejmę żadnej próby pieczenia żadnego tortu, ponieważ moja teściowa, jak zrobi tort orzechowo-kawowo-makowy, to po prostu palce lizać. Oh, hey, yeah. Oh, hey, yeah. Oh, hey, yeah. Oh, hey, yeah, yeah. Gdy idzie ci źle i naprawdę ciężko jest, od twych myśli spokojnie przypomnij sobie ten dzień, ten naprawdę dobry moment. Niech poniesie cię daleko, daleko. Gdy idzie ci źle i uśmiech znika gdzieś, sięgnij po swe marzenia. Niech spełni się piękny sen, musisz tylko tego chcieć. Szukaj w sercu, a znajdziesz odpowiedź. Lubię, kiedy mam cię przy sobie, jest lepiej i gorzej, wiele z tym nie zrobię. Chcę być przy tobie, to najlepsza medycyna. Sędrujesz w moich żyłach, zaczynam rymowanie, działanie. Dobra wibracja, groove przepływa, wzmacnia trud. Ej, to jest mój świat, piękny, choć nie bez wad. A gdy jest mi źle, ty jesteś przy mnie. Gdy idzie ci źle i naprawdę ciężko jest, odbój myśli spokojnie. Przypomnij sobie ten dzień, ten naprawdę dobry moment. Niech poniesie cię daleko, daleko. Gdy idzie ci źle znika gdzieś dzień, bo swe marzenia i spełni się piękny sen. Musisz tylko tego chcieć, szukać w sercu, a znajdziesz odpowiedź. Tak, jeszcze raz słowo, czujesz się źle, odczuj na nowo, masz to gratisowo. Możesz robić co chcesz, jeśli tylko wiesz, gdzie granica jest, dobre i złe. To oceniać może, bywało przecież gorzej, było lepiej, będzie dobrze, tu i teraz. Dźwięk dociera i słowo się rodzi, zapominasz, umierać. Historia niepełna, ale lubi się powtarzać, więc lepiej uważać na szczegóły. Dobra moneta, ucz się na cudzych, nie na swoich błędach. Pamiętaj, kim jesteś i co to oznacza. Szanuj się, szanuj mnie, bo chcę dobrze i to się rozumie samo przez się. Hi-ho, tak jest. Tak już właśnie jest, zapodaję też i dobrze się z tym czuję, dobrze rymuję. I to moja głowa, moja zabawa i nie ściema żadna, tylko dobra bajera. Gdy idzie ci źle i naprawdę ciężko jest, odbyj myśli spokojnie. Przypomnij sobie ten dzień, ten naprawdę dobry moment. Niech poniesie cię daleko, daleko. Widzę ci źle i uśmiech znika gdzieś. Sięgnij po swe marzenia i spełni się piękny sen. Musisz tylko tego chcieć, szukaj w sercu, a znajdziesz odpowiedź. Tell you why I fly so high on any swinging valve. You know that all that I have comes out of with a shout, a smile, a beat, rhyme or two. Don't let the BS get the best of you. So when it happens that you think you're at the end of the line, just look at the opposite and smile. So always look, always look at the bright side. Oh, hey, yeah. Oh. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. Pytali państwo o vlogowskaz. Proszę bardzo, wróci za tydzień. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Czy sam wiesz, one był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi, smadle, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Siły padnę na pój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami na pój mnie. Wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już. przy granicy naszych głów. Umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Deszcz pada, pogoda nie jest najlepsza, przynajmniej na Ursynowie. Nie wiem jak w pozostałej części Polski, ale deszcz jest bardzo potrzebny. Widzimy tutaj po naszych przyblokowych ogródkach. Wiemy, że Akademia Pana Kleksa w interpretacji pana Piotra Frączewskiego bardzo, bardzo spodobała się nie tylko dzieciom, ale także i dorosłym. Nie ukrywam, że sam zaliczam się do fanów tej wersji i tej interpretacji pana Piotra. Ale jak każda bajka, i ta musi się kiedyś zakończyć. Pan Kleks na nowo skurczył się i zmalał. Zwrócił do nas swoją twarzyczkę dziecka i rzekł: nie przejmujcie się, chłopcy, tym wszystkim. Domyślałem się, że takie właśnie będzie zakończenie naszej bajki. Niebawem będzie już po wszystkim. Zamiast jednak martwić się, zaśpiewajmy sobie lepiej kolędę. Zgoda? Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Zanim pan Kleks zdążył zaintonować pieśń, otworzyły się drzwi i wszedł fryzjer Filip. Czapkę i futro miał pokryte śniegiem. Był czerwony od mrozu i wściekłości. A czemuż to nie otwieracie bramy? Wołał trzęsąc się z gniewu. Musiałem przełazić przez mur, żeby się tu do was dostać. Durnie! Dosyć mam tej waszej całej akademii, Anatolu! Zabieram się do domu! Gdzie Alojzy? Anatol nieśmiało zbliżył się do Filipa. A Alojzy? Alojzy tam, w tej walizce? Wybełkotał z przerażeniem w głosie. Filip podbiegł do walizki, otworzył ją, spojrzał i zachwiał się na widok zepsutej lalki. Więc tak, panie Kleks, syknął przez zęby. Tak pan dotrzymał naszej umowy. 20 lat pracowałem nad moją lalką. Znosiłem panu piegi i kolorowe szczyłka. Oddałem panu cały swój majątek, aby mógł pan stworzyć tę głupią akademię. Ja panu pokażę. O tych słowach wyjął z bocznej kieszeni długą brzytwę, otworzył ją i zbliżył się do choinki. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Jeszcze dwie informacje z mojej strony dotyczące tego, czego państwo przed chwilą wysłuchali. Otóż głos kobiecy to Barbara Marcinik, głos męski na końcu zapowiadający muzykę to Michał Margański. Obydwoje państwo jeszcze pojawią się, a właściwie ich dziełka pojawią się jeszcze w dzisiejszym naszym programie do 15. Co tak pięknie gra? Pytanie jak wyżej i proszę o więcej, bo aż tak, bo aż łatwiej rozkładać na raty zaległości podatkowe. Pozdrawiam Bogdan. Proszę pozdrowić pana Wiernika. Oczywiście już teraz pozdrawiamy. Marek dzisiaj również będzie. A co tak pięknie grało? To była Mika Urbaniak i Bolec. Piosenka z filmu Spona, ze ścieżki dźwiękowej, którą państwu tak nieco na raty prezentuję w moich programach. I okazuje się, że nagrana kilkanaście lat temu płyta, dziś niezwykle rzadka, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony państwa. Podobnie jak twórczość tej grupy. Dla ciebie robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć. I zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłaś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Przecież. Pani Beato, bardzo mi przykro, ale nie powiem, mogę Pani udostępnić przepisu na tort mojej teściowej, ponieważ go nie mam. Teściowa nie zdradza tajemnic swojej kuchni. Melduje się z pochmurnego i zimnego Opola, gdzie na liczniku zaledwie 6 stopni. Praca zdalna na szczęście pod kocykiem i z radiem w tle, więc nie jest źle. Pozdrawiam, Ela. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. To be different, much different than we'd want. When you run, I'm not to run. Am I dancing on the crater? It's only human nature. Oh, I'm sitting on a Panie Kirku, bądź pan człowiekiem i zapowiadaj pan te utwory. Andrzej, oczywiście bardzo przepraszam, czasami mi się rzeczywiście zdarza nie zapowiedzieć jakichś piosenek, zatem poprawiam się. To była twórczość zespołu Sorry Boys, tytuł utworu Wulkanu, a wcześniej grupa Blush i Nie ma ich. Przenikliwe światło, słońce i cała reszta, czyli Joy Division w ustnych relacjach. To tytuł autorstwa Johna Savage'a, który zostanie wydany na polskim rynku 16 maja. Autorem polskiego przekładu jest Filip Łobodziński. Zespół Joy Division miał bardzo krótką historię. W końcu parę lat, dwie płyty. Zakończona ta historia tragiczną śmiercią lidera czy wokalisty, frontmana Iana Curtisa 40 lat temu. W związku z tym zastanawiałem się, kiedy dostałem propozycję od wydawnictwa, aby książkę Johna Savage'a przetłumaczyć, co tu jeszcze jest do odkrycia. Tymczasem okazało się, że historia jest fascynująca, ponieważ przede wszystkim mówi o Manchesterze jako kontekście powstania tej muzyki, która naprawdę odmieniła świat, świat muzyki rockowej i nie tylko. Ponieważ wchodzimy w środek miejsca, w którym to się wydarzyło i naprawdę znacznie więcej rozumiemy i myślę, że również z tego powodu ta książka jest warta przeczytania również przez osoby, dla których muzyka Joy Division nigdy nie była istotna, ponieważ to wiele mówi również o naszych, o tym, jak powstaje kultura. Konteksty to są naprawdę najbardziej ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o historię muzyki. W naturalny sposób oczywiście Ian Curtis jest tutaj postacią skupiającą największą uwagę czytelników. Niemniej John Savage bardzo dobrze rozłożył akcenty i stara się kierować światło, to przenikliwe światło, również na resztę zespołu i na mnóstwo osób otaczających Joy Division, czy wcześniej Warsaw. Co jeszcze ciekawego w tej książce? Jest to książka, jest to historia mówiona. Coś takiego, co znamy też między innymi z książek Noblistki Swietłany Aleksijewicz, gdzie nie ma żadnego słowa od samego autora. Mówią tylko osoby przez niego indagowane. Niemniej to on jest jej autorem, ale uczestniczymy po prostu w nieustannie rozwijającym się reportażu. Fantastycznym. To również sprawiało mi jedyny właściwie problem w przekładaniu książki, ponieważ słowa bohaterów, słowa indagowanych osób są rejestrowane w sposób absolutnie wierny. Jest to język mówiony, co po angielsku wygląda w miarę naturalnie, natomiast po polsku może wydawać się dziwne. Niemniej jakoś wydaje mi się, że udało mi się znaleźć złoty środek pomiędzy bardzo chropowatą mową mówioną, gdzie pojawia się dużo niepotrzebnych sylab, kawałków słów i tak dalej, łamaną składnią, a tym, żeby to było treściwe. I myślę, że to jest książka, po którą warto sięgnąć, tak jak powiedziałem, nawet jeśli się Joy Division niespecjalnie lubi, bo ona bardzo wiele wyjaśnia. Mówił Filip Łobodziński, autor przekładu książki o grupie Joy Division. O legendzie rocka opowiedzą nam dziś jeszcze Kazik Staszewski i Bodek Pezda, a na antenie Trójki kwartet z Manchesteru. Przypomnę, że 18 maja minie 40 lat, od kiedy na drugi brzeg Styksu przepłynął Ian Curtis. I was moving through the silence with a position waiting for you. Grupa Joy Division jeszcze dziś powróci w naszym programie. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. On będzie szczególnie Państwu potrzebny w ostatniej godzinie naszego programu, ponieważ będzie konkurs. Aha, panie Peterze, jeśli pan pyta o swój ulubiony konkurs, to ja nie wiem, jaki jest pana ulubiony konkurs. Zatem jak pan napisze, to panu powiem, czy będzie, czy nie. Natomiast bez względu na ulubiony konkurs pana Petera, będzie jeden w ostatniej godzinie naszego programu, czyli pomiędzy 14 a 15. Proszę być czujnym. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Melduję się z pięknego, słonecznego Jersey położonego na Wyspach Normandzkich. Wysyłam wam, drodzy słuchacze, trochę tego słońca. Panie Hirku, dziś są moje urodziny, to może coś klubowego dla mnie? Panie Łukaszu, klubowego pod ręką to ja nic nie mam, ale będzie elektronika jak najbardziej i razem z Tomkiem Makowieckim zapraszam pana na wakacje, jak to się już wszystko skończy oczywiście, ta cała pandemia. Zapraszam pana na wakacje do Rzymu. When you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all the phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our days no feels to see how much I changed. I wish you were another man. Feels to feel how much I care. I wish it's not a brand new love affair. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.